isa't pinamata na pipigil sa pag-ikot ang mundo dahil wala ka na sa piling ko. Kung ika'y magmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkarito'y di natitibong sa buhay na puno na ng kirong, ang tangi ko na lang makiusap. Saan ka man ngayon o hirap, huwag sana akong kalimutan ating nakaraan na kaisara. Sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagka ito'y di natitibong sa buhay na puno na ng kilong, ang tangi ko na lang makiusap. Saan ka man ngayon o hirap, huwag sana ko kalimutan ang ating nakaraan na kaisara. Kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo.